Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 2 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. De zoektocht naar een nieuwe oogstem is vanwege groot succes verkort. Opvallend is dat flink wat deelnemers Hans Hogendoorn imiteren. Mijn tip, doe gewoon mee als jezelf. Maar dat geldt eigenlijk voor vrijwel alles in het leven. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Een westerse aanval vandaag op de Houthi-rebellen in Jemen. Wat was de rol van Nederland en wat betekent de aanval voor de rebellen? We schakelen met Paramaribo, want Desi Boutersen had aan zijn celstraf moeten beginnen, maar hij is nergens te bekennen. In onze serie Exit-gesprekken met ministers uit het demissionaire kabinet vandaag Mark Harbers voor Infrastructuur en Waterstaat. En in 1961 stortte een KLM-toestel kort na de start neer in Portugal. De nabestaanden zitten nog steeds met veel onbeantwoorde vragen rond deze vergeten vliegramp. Welke, dat hoort u zo. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 12 januari. De Verenigde Staten hebben samen met het Verenigd Koninkrijk aanvallen uitgevoerd op Houthi-stellingen in Jemen. Denk aan raketinstallaties, radars en drones. That were known to have radars, missiles and UAV capabilities. De Houthis vielen de afgelopen weken koopvaardijschepen aan op de Rode Zee. En daarom steunt het Nederlandse kabinet deze Amerikaans-Britse operatie. Daarnaast heeft ons land een stafofficier ter beschikking gesteld. Voor Nederland is de vrije doorvaart cruciaal. Wij zijn een zeevarend land. Wij zijn een van de grootste handelsnaties van de wereld. De Houthis zeggen dat ze deze acties uitvoeren om de Palestijnen te steunen in de Gaza-oorlog. Zuid-Afrika heeft bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag betoogd dat Israël in Gaza genocide pleegt. Vandaag verweerde Israël zich fel tegen die aanklacht. De vele duizenden waarschuwingen aan Gazanen kort voor de bombardementen zouden het tegendeel bewijzen. Telephone calls, leafleting and so forth all demonstrate the precise opposite. En mocht het gerechtshof Israël veroordelen, dan zou dit volgens Israël Hamas direct in de kaart spelen. That they can commit war crimes and crimes against humanity and then exploit this court to obtain protection. Waar is Desi Boutersen? Hij moest zich vandaag melden bij de gevangenis, maar alleen zijn vrouw liet zich zien. Goedemorgen! En zij heeft ook geen idee waar haar man is. Hij is er niet, hij is er nu niet. Ik weet niet wat hij gaat doen, ik heb geen contact met hem. Maar voorlopig is hij er niet. Nabestaanden van de 8 decembermoorden vrezen dat Boutersen naar het buitenland is gevlucht. Als ik de berichten luister, dan vermoed ik dat hij gevlucht is, ja. Maar advocaat Gerard Spong, die betrokken was bij het onderzoek naar de moorden, denkt niet dat Boutersen ver komt. Zelfs als hij naar Cuba en Venezuela vlucht, dan zit Nederland hem extra op de hielen. Een flinke tegenvaller voor hondenuitlaatservices. Als het aan natuurmonumenten ligt, zijn die niet meer welkom in de bossen, want ze komen vaak met grote groepen honden. Die grote groepen die zijn als roedels, jagen die als het ware door zijn natuurgebied. Daar zijn die natuurgebieden niet voor bedoeld. Maar daar is deze eigenaar van zo'n uitlaatservice het niet mee eens. Je weet dat het een losloopgebied is, hè, op dat moment. Kerstvies, dan moet je er niet gaan lopen. Met andere woorden, ben je bang voor grote groepen honden, blijf dan weg. En daar zijn deze wandelaars het grondig mee eens. Al vermoed ik dat het zelf ook hondenbezitters zijn. Laat lekker lopen, daar is het losloopgebied voor, toch? Dus laat ze hier niet spelen. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Honden aan de lijn is vaak meer probleem als honden los, dus... Desi Boutersen heeft zich dus niet gemeld bij de gevangenis in Paramaribo. Correspondent Nina Jurna is in de Surinaamse hoofdstad. Goedenavond, Nina. Goedenavond. Ja, het Openbaar Ministerie gaat Boutersen nu opsporen, hebben ze eerder vanavond aangegeven. Waar zou de oud-president en oud-legerleider heen kunnen, denk jij? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hij heeft niet alleen hier in Paramaribo een huis, langs de rivier een villa, maar ook in het zuiden van Suriname. In het binnenland heeft hij een landgoed. Hij kent het binnenland ook heel goed. Dat is bekend hier in Suriname. En ook NDP-toppers, die hebben ook verschillende landgoederen in Suriname. Dus het land is groot, binnenland is ondoordringbaar, dus daar zijn verschillende plekken. Maar ja, er wordt hier ook wel gezegd en gesuggereerd, is hij inderdaad gevlucht naar het buitenland. Cuba wordt dan genoemd, Venezuela. Het lijkt mij stug, omdat dat toch wel riskant is. Want er loopt, zoals Gerard Spong ook zei, een opsporingsverzoek. Hè? Mm-hmm. Vanwege drugshandel, waar Boutersen voor veroordeeld is in Nederland. Dus dat is een risico. Daarbij kun je ook afvragen, hebben die landen, ook al zijn dat misschien bevriende naties van Boutersen uit de tijd dat hij ook nog president was, hebben die zin in een veroordeelde ex-president? Maar goed, die landen worden wel genoemd. Op dit moment weten we het niet, maar is dus in ieder geval wel het OM bezig met de opsporing. En dan moet je denken aan, ja, in eerste instantie de politie die erop afgestuurd zou kunnen worden. Nou, Boutersen is dus spoorloos, maar ook een andere veroordeelde heeft zich niet gemeld bij de gevangenis. Iwan Dijksteel. Wie is hij? Ja. Nou, Dijksteel was ten tijde van de 8 decembermoorden was hij chef van de Veiligheidsdienst en ook de persoonlijke lijfwacht van Boutersen. Hij wordt ook in verband gebracht met het ophalen van een aantal van de slachtoffers van de decembermoorden, die hij thuis heeft opgehaald en naar het Fort Zeelandia heeft gebracht. En het is echt een steunpilaar. Het is iemand die heel dicht bij hem staat. En het is dan in die zin ook wel misschien niet toevallig dat juist Boutersen en deze Dijksteel niet zijn gekomen. En ja, het zou ook erop kunnen duiden dat de twee samen zijn, maar dat weten we niet. En stel dat Boutersen uiteindelijk toch gepakt wordt, loopt hij dan het risico dat hij extra straf krijgt omdat hij zich niet gemeld heeft bij de gevangenis? Nou, wat juristen hier vandaag zeiden was dat het sowieso niet strafbaar is om je niet te melden. Dus de kans lijkt me klein dat hij dan nog eens een keer extra straf krijgt. Het is natuurlijk wel zo dat er nu een andere dynamiek is ontstaan, nu Boutersen zich niet gemeld heeft en ook het OM gezegd heeft dat ze hem gaan opsporen. Want wat zijn dan de volgende stappen? En hoe spannend kan het hier worden? Het was vandaag eigenlijk relatief heel rustig. Het is ook gewoon een werkdag. Er was wel extra veiligheid. Dat had de regering van tevoren ook aangekondigd, maar die was niet echt zichtbaar. Maar goed, of er nu een jacht gaat beginnen. Als ik hier zo naar mensen luister, dan denken ze dat dat niet heel zichtbaar zal zijn. Dat er niet een soort van klopjacht zou komen. Maar goed, we moeten het afwachten. Want het OM heeft de opsporing in ieder geval ingezet. Dankjewel, Nina Jurna vanuit Paramaribo. En de kranten van morgen zijn gelezen door Robert Baltus. Robert. De douane zegt in de Telegraaf dat illegale handel in sigaretten en check toeneemt door de almaar stijgende prijs. Ook op 1 april gaat die weer omhoog. In kleine telecomwinkeltjes in Rotterdam zijn de illegale sigaretten uit Oost-Europa te vinden. En de douane denkt dat de handel vooral online een vlucht neemt. Arjan Lejour, hoogleraar belastingen en openbare financiën, vermoedt ook dat veel rokers het over de grens gaan zoeken. En daarmee verdwijnt dus potentieel Nederlands belastinggeld naar buurlanden. Hij denkt wel dat een combinatie van voorlichting, prijsverhogingen en het sluiten van verkooppunten helpt om het aantal rokers terug te dringen. Zo is die grote supermarkt nu 2 weken gestopt met de verkoop van tabak. De kleine sigarettenwinkel is daar maar wat blij mee. Sandra Deen in Hoorn ziet sindsdien 250 meer klanten. Maar hoe lang nog? Maandag staat Fuad L. voor de rechter. De getroubleerde geneeskundestudent die in september in Rotterdam 3 mensen doodschoot. De Erasmus Universiteit zat al lang met hem in zijn maag, maar hij is bepaald niet de enige student van wie docenten denken die moet geen arts worden. In de Volkskrant een reconstructie en een hele serie voorbeelden van studenten die zichzelf medicijnen voorschrijven, buiten werktijd om contact zoeken met patiënten en dan seksueel getinte opmerkingen maken, fraude, valsheid in geschriften, geen empathie, psychische problemen, een patiënt verwonden of een autoritaire toon aanslaan tegen studenten. Onprofessioneel gedrag, waaraan maar weinig is te doen, klagen opleiders in de krant. Want ze laten het tijdens de co-schappen niet zo ver komen dat het helemaal misgaat met patiënten. Maar daardoor is het ook erg moeilijk te bewijzen, zolang een student zijn lesgeld maar betaalt. En begeleiders en docenten vinden het ook lastig om een onvoldoende te geven, want dat leidt tot een hoop papierwerk en soms zelfs bedreigingen. Door de zaak van Fouad L. in Rotterdam gaan de opleidingsdirecteuren van de geneeskundefaculteiten dit binnenkort bespreken. Het kan heel pijnlijk zijn om iemand zijn toekomstdroom af te pakken, erkent een van hen in de krant. Maar als iemand echt niet geschikt is en blijkt dat we hem niet kunnen bijsturen, ja, dan kan het soms niet anders. Dat is heel naar, maar dan weegt het belang van de samenleving zwaarder. En dan nog even Floor Rusman, directeur van en in NRC, over haar deze week overleden collega Mark Chavan. Redacteur, excuus. De lat lag hoog voor hem, schrijft ze. Dat was duidelijk. Als onervaren politiek redacteur in Den Haag beklaagde ik me bij hem over een Kamerlid dat kortaf had gereageerd op een vraag. Tot mijn schrik koos hij haar kant. Ik kan me wel voorstellen dat ze geen zin heeft om journalisten bij te spijkeren over dingen die ze zelf ook hadden kunnen opzoeken. Ik had me beter moeten voorbereiden, vond hij. Domme vragen bestaan wel. Dat was een harde, maar terechte boodschap waar ik vaak aan terugdenk. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca, sulla pista diavolata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo biffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Senza avere mai le cose che pretendi e scusa in fondo scusa tu che dai. Mi è venuta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Balla! Balla! Pino D'Angio, ma quale ideale? Bij de aanval van de Amerikanen en Britten op Houthi-doelen in Jemen leverde ook Nederland een bijdrage in de vorm van een stafofficier. Michiel Heijmans is commandeur buitendienst van de marine en senior associate fellow bij Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. Ja, bij welk onderdeel van de krijgsmacht werkte deze Nederlandse stafofficier, weet u dat? Ja, die werkt volgens mij bij de Koninklijke Marine. En wat was zijn of haar taak en waar was deze officier tijdens die aanval? De officier was geplaatst op het hoofdkwartier in Bahrein. Het hoofdkwartier van de Combined Military Forces, geleid door de Amerikanen in Bahrein. En wat houdt de taak van deze officier in? Wat heeft hij gedaan, denkt u? Ik weet niet precies wat deze officier gedaan heeft. Maar een van de belangrijkste taken is liaison, verbinding maken tussen het Nederlands ministerie van Defensie en het Amerikaanse operationele hoofdkwartier daar. En wat houdt het dan praktisch? In welke informatie wordt er dan gedeeld? Er wordt informatie gedeeld over de totale operatie van de operatie Prosperity Guardian. Een operatie geleid door de Amerikanen, maar waar zo'n 18 andere landen aan deelnemen, waaronder Nederland. Maar ook bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Australië, Bahrein, Denemarken, Duitsland. Nou, zo nog een aantal landen. Mm-hmm. En het is heel belangrijk dat je iemand hebt in die operatie die direct met Nederland kan terugkoppelen wat daar gebeurt. Hoe verloopt eigenlijk zo'n procedure? Wordt Nederland echt specifiek gevraagd door Washington of door Londen om mee te doen? De Amerikanen vragen eigenlijk aan een groot aantal landen om mee te doen in deze operatie. En met name Nederland is daar een land wat heel veel belang heeft bij het meedoen in een dergelijke operatie. Omdat wij als maritieme natie enorm groot belang hechten aan de vrije doorvaart van koopvaardijschepen. Natuurlijk niet alleen in de Rode Zee en de Golf van Aden, maar eigenlijk wereldwijd. Want 90% van alle handel wereldwijd gaat over zee. Maar is meedoen wellicht ook niet alleen economisch, maar ook politiek in het belang van Nederland? Rutte wordt natuurlijk genoemd als secretaris-generaal van de NAVO. Zou meewerken aan deze operatie wellicht een duwtje in de rug zijn voor hem? Dat vind ik heel moeilijk om daar een goed antwoord op te geven. Ik ben geen politicus. Ik ben oud-marineofficier. Maar spelen dit soort dingen mee, denkt u? Er spelen altijd politieke motieven mee. Maar in dit geval denk ik echt dat het gaat om het hebben van een grote, een brede coalitie die ervoor waakt dat er veilige doorvaart is door de wereldzeeën. En ik denk niet dat er een directe relatie is met een kandidatuur van voormalig demissionair premier Rutte voor secretaris-generaal van de NAVO. Dank u wel, Michiel Heijmans, commandeur buitendienst bij de Koninklijke Marine en dus ook werkzaam bij Klingendaal. Hier in de studio is Dirk Wanrooy, Jemenkenner, auteur van het boek Het Huis in de Wolken, dat zich deels afspeelt in Jemen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, is die aanval van de Amerikanen en Britten nou een grote klap voor de Houthis? Wat is jouw inschatting? Nou ja, een grote klap. Kijk, ik denk, je moet natuurlijk onthouden dat de Houthis, die zijn al 9 jaar zijn ze verwikkeld in een oorlog. Die hakken al 9 jaar met dit bijltje. Alles wat daar te bombarderen is in de omgeving is al een keer gebombardeerd. Het zijn geen jongens wat dat betreft die je makkelijk bang maakt. Het zijn ook niet. Ik denk dat ze dus hier ook niet echt heel erg wakker van liggen of dat ze hier heel erg geschrokken van zijn. Ik denk ook wel dat ze deze reactie misschien hebben aanzien komen. Maar wat hebben zij nou te winnen met die aanvallen op westerse schepen? Nou ja, ik denk als je wil kijken naar hun motieven, dat je dan iets meer moet begrijpen van waar ze vandaan komen. Ze zijn een begonnen als een rebellenbeweging eind jaren 90 in het verre noorden van Jemen aan de grens met Saudi-Arabië. En ze zijn in de loop van de afgelopen 20 jaar gegroeid. Uiteindelijk in 2014 hebben ze de jemenitische hoofdstad overgenomen. En in 2015 zijn ze in een oorlog verwikkeld geraakt met Saudi-Arabië. Ze zijn nu al sindsdien, dus al bijna 10 jaar, zijn ze de facto de heersers in Noord-Jemen. Maar waar het ze nog aan schort is een soort van erkenning daarvan. Een erkenning van het feit dat zij internationaal mee mogen praten. Dat zij iets dat ze invloed hebben. Dat zij dat zij daadwerkelijk de autoriteit zijn in Jemen. En daar hebben ze natuurlijk heel veel te winnen. Erkenning van wie zij zijn. Dus dat is op het internationale vlak. En dan hebben we het nog niet eens aan over wat er in het binnenland voor Jemen op het spel staat. Maar het is dus eigenlijk een soort PR, zou je kunnen zeggen. Nou ja, kijk, het is een manier om tegen de wereld te zeggen van hallo, wij zijn hier en we doen mee. En je hebt rekening met ons te houden en wij zijn serieus. En we zijn niet zomaar aan de kant te zetten. En een van hun belangrijke bondgenoten is Iran. Mm-hmm. Kunnen die aanvallen op tankers een verzoek van Iran zijn geweest? Nou, dat wordt me nu veel gevraagd. Kijk, ik denk wel dat er een soort van afstemming is geweest. Het is natuurlijk heel moeilijk om de precieze aard van die relatie te duiden. Er zal ongetwijfeld over gepraat zijn. Iran zal er ongetwijfeld van op de hoogte zijn geweest. En ook wel van de individuele acties, is mijn inschatting. Maar ik denk niet dat zij dusdanig aan de leiband lopen van Iran. En dat daar wijst ook, als je kijkt naar de geschiedenis van de Houthis, dan wijst het er ook op dat dat niet het geval is. Dat er in Teheran op een knopje wordt gedrukt en dat de Houthis iets uitvoeren. Zo zal het niet zijn. Ze hebben gedeelde belangen. En dus wordt er afgestemd. Maar het is geen verlengstuk van het buitenlandbeleid van Teheran. Dat zou ik niet willen zeggen. Want hoe zijn die Houthis dan georganiseerd? Is er één leider? Wat is de structuur? Nou ja, kijk, ze komen voort. Uiteindelijk de Houthis, het verwijst naar een soort familie of clan. De familie El Houthi. Dus daar begon het mee. En dat is ook een beetje de geestelijke vader. Die is uitgeschakeld in 2003 door het Jemenitische regime. Sindsdien is het leiderschap overgegaan op zoons en toch mannelijke familieleden. Maar ze zijn natuurlijk ontzettend gepokt en gemazeld door het conflict wat ze eigenlijk al die tijd al voeren. Ze zijn echt gewend aan conflict. En dus weten ze ook dat ze niet zo onkwetsbaar mogelijk zijn als ze het niet heel erg hiërarchisch hebben opgebouwd. Mm-hmm. Dus er zijn natuurlijk allerlei subdivisies en commandanten en. Ja, het is niet zo het is een beweging die je niet zo makkelijk uitschakelt. En er is intern wel eensgezindheid? Nou, binnen de beweging wel. Ik zou niet willen zeggen dat in Noord-Jemen dat iedereen de Houthis steunt. Zo is het ook weer niet. Maar ik denk dat de Houthis wel een wat dat betreft een gestroomlijnde organisatie zijn. Kijk, ze lopen al een tijdje mee. Wij horen er in Nederland misschien nu pas van. Maar ze doen al een tijdje mee. En ze zijn best wel ideologisch gehard in de tussentijd. En dus ze weten echt wel wat ze doen. Absoluut. Ja. En als we het hebben over die ideologie. Die aanvallen die worden uitgevoerd uit solidariteit met Gaza. Zeggen zij, die aanvallen op de schepen. Hoe groot is nou echt die solidariteit met de Palestijn? Nou ja, laten we vooropstellen. Er is natuurlijk geen leider in de regio die de strijd van de Palestijnen niet voor zijn eigen belangen heeft ingezet. En dus dat is ook hier het geval. Ze zeggen dat ze opkomen voor de rechten van de Palestijnen. Ze komen ook wel degelijk op voor hun eigen recht. En ze hebben ook wel een eigen belang in het oog met wat ze hier doen. Ze gaan het niet alleen maar voor iemand anders doen. Maar tegelijkertijd, ik denk dat het wel degelijk meespeelt. Ik denk ook dat het meespeelt dat zij weten dat ze hier op kunnen kapitaliseren wat betreft aanzien. Dit wordt toch wel gezien, weet je wel, een kleine rebellenbeweging in het nietige Jemen. Het is allemaal vrij. Het stelt niet zo heel veel voor op het wereldtoneel. Maar toch, zij gaan toch wel even de strijd aan met Israël, met het Verenigd Koninkrijk, met de Verenigde Staten, met Saudi-Arabië. Toch niet de kleinste, geopolitiek gezien, militair gezien. En dat geeft ze wel aanzien. Dat geeft ze wel een soort heldenstatus op dit moment. En dus ze worden er groter van. Dat zou je wel zeker kunnen zeggen, ja. En ze dreigen nu ook met tegenaanvallen tegen Amerika, het Verenigd Koninkrijk en hun bondgenoten. Zijn ze daartoe in staat om echt die strijd met de VS bijvoorbeeld aan te gaan? Nou, kijk, ik denk dat het militair natuurlijk daar totaal niet kan tippen aan wat de VS natuurlijk kan en in zijn mars heeft. Maar ze spelen natuurlijk wel een thuiswedstrijd. En dat doen ze. Daar zijn ze ontzettend goed in. Ze kennen het terrein. Ze voeren op hetzelfde terrein. Nou, al een decennium lang oorlog. En ook daarvoor hebben ze vele oorlogjes uitgevoerd met het centrale gezag in Jemen. Dus ze weten echt wel wat ze doen. Ze zitten echt niet open en bloot te wachten tot. Of ze worden echt niet verrast door raketten ergens op een heuveltop. Ze zijn goed georganiseerd en het zijn ervaren jongens. Waar halen ze eigenlijk hun wapens vandaan? Nou ja, voor een deel bouwen ze die zelf. Daar zijn ze ook heel erg trots op. Ze hebben faciliteiten zelf aangelegd in de bergen. Ook ingegraven vaak. Waar ze hun eigen wapens fabriceren. Maar ze hebben ook veel wapens. Toen zij in 2014 de hoofdstad overnamen, hebben ze ook alle wapendepots van het vorige regime. Een regime, en dat moet er ook bijgezegd worden, dat jarenlang is gefinancierd en bewapend door de Verenigde Staten. Hebben ze al die wapens hebben ze overgenomen. En dus ja, ze hebben daar heel veel wapens aan overgehouden. En ook die wapens hebben ze kunnen upgraden in hun provisorische fabriekjes. Ja. Dus die strijd is zeker nog niet gestreden? Ik zou er niet op rekenen. Nee. Dankjewel, Dirk van Rooij. Don't be afraid, shadows will break like clouds in the sky. Don't shed a tear, don't live in fear, don't ask yourself why. And if it's all worth it, if it's all worth it, if it's all worth it, don't waste your time. 'Cause time's on your side, follow your pride, don't be ashamed. When dust goes to dust of all that we've lost, the spirit remains. So it's all worth it, let it be worth it. Make it all worth it, don't waste your time. Don't let life be an endless road. Don't ask why and if it's all worth it. We all fight for the words that should be told. Don't ask why and if it's all worth it. In the sky, don't shed a tear, don't live in fear, don't ask yourself why. If it's all worth it, because it's all worth it, make it all worth it. Don't waste your time until it's time to go. The lights down low and the curtain falls. Mel en Vintage Future Worth It, hun bandleider Nico Bransen, is afgelopen woensdag overleden. Het Oog hervat de serie exitgesprekken met bewindspersonen uit het kabinet Rutte 4. Vanavond praat Wilma Borgman met Mark Harbers, minister voor Infrastructuur en Waterstaat. Die zag vandaag in de Trevenzaal opmerkelijk genoeg toch weer nieuwe collega's na alle vertrekkers van de afgelopen weken. Ja, aan de ene kant weet je, we weten natuurlijk al een aantal dagen dat dat vandaag zo zou zijn. Het voelde ook een beetje wat iedereen heeft als je nu weer aan het werk gaat na de feestdagen. Een nieuwe start. We begonnen even met een nieuwjaarsontbijt. Gewoon even informeel bij elkaar voordat we met de vergadering begonnen. En de sfeer zat er goed in. Ik was het gesprek aan het voorbereiden en toen viel mijn oog op een Instagram-bericht van Rob Jette. Die zei, ik zit in de ministerraad naast Christiane van der Wal van Stikstof en Hugo de Jonge van Bouwen. Wij zijn het fysieke hoekje. Toen dacht ik, wat raar. Want Harbers is van het asfalt en het beton en die zit niet in het fysieke hoekje. Hoe zit dat? Nou, de plekken in de ministerraad, in de allereerste ministerraad van een kabinet, dan krijg je te horen waar je zit. Mag je daar zelf niks van vinden? Nee, die hele plattegrond ligt klaar. Er zijn een paar vaste dingen. De premier zit in het midden. Minister van Financiën zit altijd rechts van de premier. Vicepremier zitten daar tegenover. En voor de rest wordt het een beetje ingevuld. Ik begrijp, heel lang geleden was het de rokers aan de ene kant, grote niet-rokers aan de andere kant. Maar goed, dat is natuurlijk al een aantal jaren niet meer. Dus het wordt gewoon ingedeeld. Ook een beetje mensen van verschillende partijen door elkaar heen. Dus ja, je krijgt je plek en daar moet je het de rest van de kabinetsperiode mee doen. Toevallig zaten er 3 mensen uit de fysieke hoek bij elkaar. Maar er zijn natuurlijk meer mensen met een fysieke portefeuille. Dus wij zijn een soort mini-fysiek hoekje. En wie zijn dat dan? Nou, aan de ene kant zit ik naast de minister van Financiën. Dat was Sigrid Kaag en vanaf komende week Steven van Weijenberg. Aan de andere kant minister van LNV. Dat was eerst Henk Stachouwer, later Piet Adema. Ja, en als ik kijk naar wat Piet Adema en ik te doen hebben... dat is ook heel erg veel in het fysieke hoekje. Dus er zijn meer fysieke hoekjes in het kabinet. Ik moet één ding meteen dan wel uit de wereld helpen... Als je naast de minister van Financiën zit, betekent het niet dat je sneller geld krijgt dan wie dan ook. Daar weet u alles van op uw portefeuille. Ja. Want u doet nu infrastructuur. U was eerder staatssecretaris op asielzaken en u was daarna in de Kamer woordvoerder stikstof. Dat zijn allemaal heel politiek gevoelige onderwerpen. Ja. Maakt het eigenlijk iets uit hoe zwaar je politieke portefeuille is? Nou, dat denk ik niet. Kijk, datgene wat je bespreekt met elkaar, dat zijn per definitie politiek of politiek gevoelige onderwerpen. Als het dat niet is, ja, dan zijn het bij wijze van spreken hamerstukken of kun je het ook zelf afdoen. Het gaat in de ministerraad en het gaat als lid van het kabinet altijd om die politiek gevoelige zaken. Wat ik wel fijn vond, is dat het niet voor het eerst was dat ik met dat soort politiek gevoelige zaken te maken had. Dat ik in de Tweede Kamer ervaring op had gedaan en in het vorige kabinet met migratie natuurlijk ook een heel politiek onderwerp had. U hebt een lange traditie, een lange carrière ook in de VVD gemaakt. In die partij kent iedereen u, maar daarbuiten misschien niet meteen. Herkent u dat? Ja en nee. Ik bedoel, ik heb vaak genoeg dat mensen me wel herkennen op straat. Dat krijg je ook wel mee in deze functie. En daarnaast, ja, ik ben inderdaad heel lang actief in de VVD. En ik probeer ook in die politieke functies waar ik zat. Dat was in de Kamer, dat was ook... In de gemeente Rotterdam ook hier. Ja, ik probeer natuurlijk ook, ik zit daar ook namens de VVD ben ik benoemd... om te kijken hoe we dan ook onze eigen punten daar zo goed mogelijk voor elkaar kunnen krijgen. Het heeft ook een beetje te maken met hoe actueel en hoeveel in het nieuws zijn de onderwerpen waar je mee te maken hebt. Soms is het ook wel eens fijn om een jaartje een onderwerp te hebben wat niet echt iedere dag in de spotlights staat. Want dat is meestal ook synoniem voor het feit dat er een enorm kolossaal probleem is wat nog niet opgelost is. U vond het wel lekker rustig dat u op infrastructuur zat de afgelopen jaar? Nou, en tegelijkertijd is dat ook niet bepaald rustig geweest. Er was veel aan de hand met Schiphol. Ook vergunningverlening daar die niet op orde is. Er was geen stikstofvergunning, geluidsoverlast. Dat leidt best tot veel tumult. Uitgesproken voorstanders van de luchtvaart versus uitgesproken tegenstanders. Zeker. En heel veel mensen daartussenin die zeggen... nou ja, ik weet eigenlijk niet of het op deze manier door kan... maar ik wil ook wel af en toe op vakantie kunnen. Datzelfde geldt rond water, een aantal momenten dat er ook weer wateroverlast is. Dus het is wel afhankelijk van die problemen die zich voordoen. Of je daarmee dan wel of niet veel mee in het nieuws bent. Ja, er was wel een voorganger van u, geloof ik, die er een gewoonte van maakte... om op grote shovels te gaan zitten als er weer een weg moest worden geopend ergens. Maar ik geloof niet dat ik u met een helm op ergens op een shovel heb zien zitten. Ik zou eens kijken op social media, want volgens mij staan er wekelijks foto's van mij met een helm op en oranje reflecterende jacks. Het is alleen niet meer helaas iedere week een nieuwe weg. Want ook daar hebben we te maken met het stikstofprobleem. Maar vervolgens heb ik wel heel moeilijk besluit moeten nemen om te zeggen... ja, als je weet dat je de komende jaren vanwege stikstof en oplopende kosten... en gebrek aan aannemers een aantal nieuwbouwprojecten toch niet gerealiseerd krijgt... om dan te zeggen, ja, maar dan gaan we dat geld wel gebruiken... om de komende jaren het groot onderhoud van onze wegen en vaarwegen en bruggen te versnellen. Want ook daar lopen we wel in toenemende mate achterstallig onderhoud. En dat levert vervolgens weer net zoveel plaatjes op. Want ook bij zo'n grote onderhoudsbeurt zijn wel bouwvakkers aan het werk en dan ga ik zeker kijken. Het kabinet is nu demissionair. Het is mij opgevallen dat sinds het kabinet demissionair is... er nogal wat afstand van is genomen door bijvoorbeeld uw partijleider, door Mark Rutte. Die zei, dit kabinet had er eigenlijk niet moeten komen. Bent u dat met hem eens? Nou, je ziet natuurlijk wel dat we niet bij machten zijn geweest om een aantal problemen. Hè. Het ging dan uiteindelijk bij de val van het kabinet over migratie... om de goede oplossingen met elkaar, met z'n vieren, te vinden. Ik wist ook al wel in dat jaar 2021, toen was ik Kamerlid... ook betrokken bij de formatie, Dat je de geschiedenis een beetje tegen je hebt. Hè? Als je kijkt naar tweede kabinetten van dezelfde samenstelling, dat is in de afgelopen 40 jaar niet goed afgelopen. Dat is nog nooit een gelukkig huwelijk gebleken. Lubbers 2 heeft de eindstreep niet gehaald. Kok 2 heeft de eindstreep niet gehaald. We weten hier ook allemaal 2021. Het was een lange aanloop voordat de onvermijdelijke conclusie was: deze vier partijen moeten het toch proberen, want het is het enige denkbare om tot een kabinet te komen. Dus die geschiedenis heb je tegen je. Tegelijkertijd, als ik terugkijk ook naar die onderhandelingen en het coalitieakkoord waar we mee starten, dan denk ik, nou, er zijn ook een aantal dingen waar echt nieuwe energie van uitging. Het was een ambitieus coalitieakkoord. Het tweede wat er gebeurde is dat er de ploegen van de vier partijen ook grotendeels nieuwe mensen bevatten. Dus dat gaf bij elkaar wel heel veel energie. In het begin was het nieuwe ministers bedoelt u? Ja, dus gewoon nieuwe bewindspersonen. Dus er zat echt wel goede spirit in. Als ik dan bijvoorbeeld naar dat onderwerp migratie kijk, ik weet zelf natuurlijk uit het vorige kabinet, toen heb ik eigenlijk het laatste grote compromis tussen deze partijen uiteindelijk, als je terugkijkt, aan de hand gehad. Dat was 5 jaar geleden, toen we uiteindelijk na een paar enerverende weken afspraken, er komt de laatste kinderpardon en die bevoegdheid van de staatssecretaris om zelf nog een vergunning te kunnen verstrekken, die trekken we ook in. En er kwam overigens ook extra geld om te zorgen dat die de IND bijvoorbeeld, dat die meer capaciteit heeft om aanvragen sneller af te wikkelen. Dus u wist hoe moeilijk het was? Dus ik wist hoe moeilijk het was. Maar stel je nou voor dat je begonnen was, het waren nog de naweeën van corona, de eerste 3 maanden vergaderden we ook gewoon nog op 1,5-2 meter afstand. Stel je nou voor dat na corona niemand wist precies hoe dat zou lopen en niet opeens zo'n enorm grote instroom was gekomen. Dat heeft natuurlijk alles in de stroomversnelling gebracht, waardoor je zag, je eigenlijk ook met de dingen die we al hebben afgesproken in het regeerakkoord, ben je er gewoon niet. En dan zie je wel, ja, dan gaat het eigenlijk knellen, want zo'n kabinet van dezelfde samenstelling, die heeft eigenlijk in de eerste ronde alles al gegeven om nog tot compromissen te komen. Dat was het laatste wat er mogelijk was. En er dan nog een keer wat uitpersen, dat is, dat is later ook gebleken na 8-9 maanden onderhandelingen. Dat was een brug te ver. U zegt een paar keer dat er nieuwe energie zat in dit team. Dat is wonderlijk, want Sigrid Kaag zat op diezelfde stoel een paar weken geleden en die zei, we waren al uitgeput toen we eraan begonnen. U bent ook betrokken geweest bij die formatie die zij zo uitputtend vond. Ja, dat zal ook, denk ik, persoonlijke ervaring zijn. Natuurlijk was 2021 een moeizaam jaar om tot dit kabinet te komen. Maar kijk je naar de hele bewindsliedenploeg, daar zaten gewoon heel veel ook nieuwe, verse mensen van buiten in. En ik vond echt dat daar een goede sfeer, ook collegialiteit, ook open discussies, ook bijvoorbeeld in dat fysieke hoekje, er zijn 7-8 bewindspersonen die wel ergens iets te maken hebben met de ruimtelijke inrichting van Nederland. Meteen de afspraak gemaakt, wij gaan voortaan 1-2 keer per maand informeel met elkaar bij elkaar zitten om gewoon goed op elkaar af te stemmen. Ja, dat zijn gewoon hele leuke, energievolle bijeenkomsten geweest. En toch is er een ander beeld in de samenleving van het kabinet. Ja. Hoe kan dat dan? Omdat een paar grote problemen zo hardnekkig zijn. En daar dan vervolgens ook, kijk naar migratie, de politieke verschillen toch wel zo groot zijn. De polarisering in de samenleving groot is. Sommige problemen zo hardnekkig zijn van bijvoorbeeld landbouw, stikstof. Hoe kom je nou tot de goede oplossingen? En al die tijd klagen anderen dan weer, maar zolang het niet gebeurt, krijg ik geen vergunning. Het ongeduld was groot en dat begrijp ik, want die problemen vragen om een oplossing. En uiteindelijk, het kabinet heeft uiteindelijk 1,5 jaar missionair gezeten. Dat is ook te kort om de echte resultaten binnen te halen. Er is heel veel in gang gezet. Ik hoop ook dat er dingen in gang gezet zijn waar ook een volgend kabinet nog gebruik van kan maken. Maar het duurt langer dan 1,5 jaar om dat resultaat te leveren. Is het kabinet dus eigenlijk mislukt? Dat denk ik niet. Kijk, in de politiek hoort het er altijd bij dat er een moment komt dat je, en zo herinner ik me ook die laatste dag, die vrijdagavond, dat we bij elkaar zaten om te constateren dat het kabinet het ontslag gaat aanbieden. Dat was de avond heel, dat het eigenlijk gewoon kalm, waardig. Ik bedoel, de hoofdrolspelers hadden die middag die conclusie al getrokken. Maar het was kalm, waardig, met respect naar elkaar, maar simpelweg de zakelijke constatering, als op één punt de verschillen van inzicht te groot zijn, en je dus weet, hier, dit ga je niet meer overbruggen, dan is dat gewoon een zakelijke constatering. En in die waardigheid hebben we het ook gedaan. Maar daarmee is er ondertussen wel heel veel werk in gang gezet, wat soms onherroepelijk gewoon doorgezet moet worden, omdat de samenleving of de situatie of soms rechterlijke uitspraken daarom vragen. Ja. En voorbereidend werk gedaan op terreinen waar heel veel, waar eigenlijk in de Tweede Kamer ook geen verschil van mening over bestaat, voor elkaar konden krijgen. U begon dit gesprek door te zeggen dat het kabinet nu een nieuwe start heeft gemaakt vandaag na de kerstvakantie. Durft u een voorspelling te doen over hoe lang u nog demissionair minister zult zijn? Nou, dat is in Nederland denk ik heel ingewikkeld voorspellen. Weten we ook naar de laatste paar rondes. In 21 duurde het lang, in 2017 duurde het lang. Niemand in Nederland kan voorspellen hoe een kabinetsformatie afloopt. En het is gewoon ook echt aan die hoofdrolspelers om daar met elkaar uit te komen. Uw naam werd deze week genoemd voor het burgemeesterschap van Rotterdam. Zou u dat leuk vinden? Ja, het grote speculeren is begonnen. Maar nee, het ligt niet voor de hand, omdat ik ook niet weet of ik dat leuk genoeg zou vinden. Want ja, het is ook een hele zware baan waarbij je ook 24/7 echt in een glazen huis zit. Nee, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. En dat zei Mark Harbers. En hij wordt dus niet de nieuwe burgemeester van Rotterdam. De man die ook voor die functie wordt genoemd, minister Hugo de Jonge, die blikt volgende week terug. The Hype, Do You Know? De vliegramp met de MH17 die in de Bijlmer op Tenerife bij Faro en de Hercules-ramp. Stuk voor stuk vliegtuigongelukken die in ons collectieve geheugen staan gegrift. Veel minder bekend is het verhaal over het KLM-toestel dat op 30 mei 1961 kort na het opstijgen van de radar verdween. Een gloednieuw KLM-vliegtuig stijgt op vanaf luchthaven Lissabon. Vyaza 897, we are ready to take off. Na een paar minuten passeert het toestel het radiobaken bij Costa da Caparica. We check over Lima Sierra at 190. So far, so good. Maar dan? Climbing through flight level 660. En nauwelijks verstaanbaar? You take care. We climb here. Dit waren de laatste woorden van piloot Robert Burgerman. Ja, Tubantia-journalist Julia Bokdam en podcastmaker René van Heteren maakten over deze vergeten vliegramp de podcast Van de Radar. Goedenavond beiden. Julia, om met jou te beginnen, hoe stuitte jij op dit verhaal? Dat was eigenlijk heel toevallig. Ik werd meegetrokken eigenlijk naar een familieetentje. En daar was ook een vriendin van mijn tante. En zij was in de jaren 60 stewardess. En zij vertelde eigenlijk over die tijd en over hoe vliegen toen was. En hoe de wereld eigenlijk openging. En toen vertelde ze eigenlijk ook over één ramp die haar hele leven bij was gebleven. Het vliegtuig dat op 30 mei 1961 in zee stortte met aan boord haar collega's. Ja, René van Heteren, wat gebeurde er nou precies op die 30 mei 1961? Aanvankelijk leek het gewoon een normale vlucht te worden. Iedereen steeg op vanuit Lissabon. Een hele verse crew die lekker hadden kunnen uitrusten de dagen daarvoor. Maar het vliegtuig steeg op. En ja, nog om redelijk onbekende redenen is 4 minuten na het opstijgen is het vliegtuig dus in zee gestort. En niemand heeft die crash overleefd. En het gebeurde voor de kust bij 2 kleine kustplaatsjes, net ten zuiden van Lissabon. En daar spoelde een dag later, of een paar uur later, de eerste stukken van het vliegtuig. En meer dingen spoelden daaraan. En jullie dachten, we moeten daar een podcastserie over gaan maken. Wat greep je nou het meeste aan, bijvoorbeeld in de verhalen van de nabestaanden? Nou, wat ik heel erg merkte is dat zij, dat het is meer dan 60 jaar geleden, maar op het moment dat zij erover vertellen, dan schieten zij vol. Er zit nog zoveel emotie en zoveel vragen waar zij geen antwoord op hebben, dat je bijna denkt, ja, je kan je niet voorstellen hoe dat is, dat je geliefde verliest bij een vliegramp en dat je 60 jaar later nog met zoveel vragen zit. Ook als je denkt van, hoe zouden we nu met vliegrampen omgaan? Dat was ook wel een beetje de trigger om daarmee mee aan de slag te gaan en om die hele zoektocht te starten. En dat begon echt met krantenknipsels uit 1961... die we ergens in een oude hutkoffer op een zolderkamer vonden. Want in die podcast spreken jullie onder meer met Marjan en Greet, kinderen van Gerbrand van Vuren. Hij was in de tijd telegrafist, onderdeel ook van die KLM-bemanning. Niemand heeft het overleefd, jullie zeiden het al. En zijn dochter, Greet, die was op schoolkamp toen ze het slechte nieuws over haar vader te horen kreeg. Ik wist gelijk dat het voor mij was. Misschien omdat hij naar me keek. En toen zei hij, Greetje, je moet even met me meekomen. En toen hebben we tussen de stapelbedden, want ik moest mijn spullen pakken, moesten we met de taxi naar huis. En ja, dan kom je thuis. Er stonden al mensen voor de deur. De gordijnen waren dicht. Van die verloor gordijnen hadden wij. Ik wil ook nooit meer verloor gordijnen. Julia, beide zussen, dat hoor je ook echt in die podcast. Je zei het al, ze schieten vol, dat hoorden we hier ook. Zij hebben dit verhaal nooit echt kunnen verwerken. Hoe komt dat, denk je? Ik denk, wat ze zelf ook zeggen en wat je terughoort, is dat er meerdere factoren meespelen. Ook omdat ze zoveel, eigenlijk hun hele leven lang met zoveel vragen hebben gezeten. Van wat is daar gebeurd tot zijn er nog spullen van mijn vader ergens? En dat ze eigenlijk nooit echt aan die rouwverwerking toe zijn gekomen. Dat zeggen ze ook. Ze zijn eigenlijk beide in therapie geweest. Het heeft echt een leven beheerst. Greet, of Marianne vertelde ook van, lange tijd als ik nieuwe mensen ontmoette, dan liet ik ze in mijn hoofd eerst doodgaan. Om die klap van toen, dat iemand weggaat en nooit meer terugkomt. Ja, om dat nooit meer te hoeven meemaken. Dus die impact is enorm, ook nu nog voor hen. Dat hoor je ook echt in het verhaal. René, het onderzoek dat destijds is uitgevoerd naar die vliegramp, dat is nog altijd niet openbaar. Waarom is dat? Ja, dat heeft allemaal te maken met een internationaal verdrag dat na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog is gesloten. Toen kwamen alle landen samen en die zeiden, hoe kunnen we die luchtvaart nou veiliger maken? Dat kan alleen als we dat gaan onderzoeken met z'n allen als er een ongeluk gebeurt. Maar dan moet iedereen die iets te maken heeft met het ongeval, van de luchtvaartmaatschappij tot de vliegtuigbouwer tot de luchtvaartautoriteit, iedereen moet vrij kunnen spreken en niet bang hoeven te zijn dat een getuigenis ergens anders terechtkomt. Mm-hmm. En het doel van het onderzoek is natuurlijk het veiliger maken van de luchtvaart. En dat kan alleen op die manier. Dat was toen het idee. En daarom is er in dat verdrag eigenlijk afgesproken dat al die onderliggende documenten van die onderzoeken, dat die geheim blijven. Nederland wijkt, of geheim, achter gesloten deuren blijven. Nederland wijkt daar een beetje van af. In Nederland worden die documenten 75 jaar na een ramp openbaar. Maar ja, dat zou betekenen voor Marianne en Greet bijvoorbeeld, dat die daar dan eigenlijk niet meer zo heel veel aan zullen hebben. Maar toch heeft Marjan inzage kunnen krijgen in een deel van de archiefstukken. Hoe is ze daarin geslaagd? Ja, wat zij uiteindelijk gedaan heeft, is dat dus een paar jaar terug heeft zij een rechtszaak gevoerd. En in eerste instantie werd er toen gezegd van dat het belang van de nabestaanden dan toch zwaarder moet wegen dan het eventuele gevolgen wat het kan hebben voor luchtvaartongevallenonderzoek in de toekomst. Dus zij mocht in het Nationaal Archief, waar die stukken dan liggen. Maar ondertussen, terwijl zij daar zat en in een soort best wel strenge setting, dat er continu gekeken werd naar elk blaadje dat ze omdraaide en alles wat ze wilde lezen, want het zijn echt dozen en dozen vol informatie, waren een aantal deuren verderop, werd er op het ministerie en werd er door de Nederlandse overheid gewerkt om dat weer tegen te houden. En is uiteindelijk in een hoger beroep is dat ook teruggedraaid en hebben zij geen inzage meer. En die krijgen zij in principe ook niet meer. En jullie hebben ook de stukken in kunnen zien. Wel, wat zijn jullie zelf te weten gekomen over die oorzaak, de grote onbeantwoorde vragen? Hebben jullie die beantwoord gezien in die stukken? Nou, wat wij vooral zagen is, want lange tijd hoe wij hier ook mee begonnen, was eigenlijk het idee van, dat vertelde die stewardess ook, van ik vind het zo gek, er is een vliegtuig neergestort en daar is nooit meer wat van gehoord. We hebben daar niks over geweten. En doordat wij een deel van de stukken konden inzien, zagen wij dat er heel veel en ook heel grondig onderzoek gedaan werd. Want als je alleen het openbare uitspraak las, dat was 11 pagina's, dan denk je, oké, er is een vliegtuig in zee gestort, 61 mensen. En het enige wat daarvan openbaar is 11 pagina's. Je kan je voorstellen, dat roept heel veel vragen op. Wij kwamen erachter, er is heel veel onderzocht. Maar er waren ook veel beperkingen. Dat vliegtuig was bijvoorbeeld zo versplinterd. Ze hebben bijvoorbeeld een vliegtuig en eenzelfde type toestel klaargezet, zodat ze dat ook weer in elkaar konden bouwen. Maar het was zo versplinterd dat ze daar al niet heel veel mee konden. Dus wij kwamen er ook door dat we die stukken deels konden inzien. Begrepen we opeens waarom het zo lastig werd om die oorzaak te vinden. En het was ook een heel andere tijd natuurlijk, hè, de jaren 60. Technieken, dat was nog niet zo zoals dat nu is. En als we kijken naar de situatie nu, zouden jullie vinden dat dit soort geheime archiefstukken, die eigenlijk nog tientallen jaren in ongezien zouden moeten blijven, dat die altijd ingezien moeten kunnen worden door nabestaanden? Nou ja, ik denk dat die afweging, dat is niet iets wat ik zou moeten maken. Maar je ziet wel heel erg in die podcast ook terug, en dat hoor je in de gesprekken, heel erg die botsende belangen. En je ziet ook wat dat met mensen doet door het niet te weten. Ik sprak ook een andere nabestaande die niet in de podcast kwam. En die zei, ik heb altijd gedacht dat er iets heel ergs gebeurd was. Een soort doofpot. Want waarom mag ik het anders niet weten? Dus als je daarna kijkt en hoeveel impact het op die levens heeft, dat is wel een dat zet het wel in verhouding, zeg maar. René? In de tijd is het inzien ook wel weer ingewikkeld, want het is zoveel informatie. Dus het kan ook soms juist misschien weer wat meer vragen oproepen, of je komt hele confronterende informatie tegen als nabestaande. Dus het is ook, dat is ook nog wel iets wat je in overweging moet nemen daarbij natuurlijk. Dat hadden wij op een gegeven moment zelf ook. Ga verder. Dat hadden wij op een gegeven moment zelf ook. Dat we dan, doordat we dingen konden inzien, kantelde ook een beetje ons focuspunt. Maar op een gegeven moment kom je ook dingen tegen waarvan je denkt, oké, dit is een vraag. Dit hebben zij nooit geweten. Maar dit geeft duidelijkheid, maar is tegelijkertijd ook wel heel pijnlijk. Nou, bijzondere vragen die deels worden beantwoord in jullie podcast Van de Radar is te vinden op alle grote podcastplatforms. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Een hele goede nacht. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Hey, wakker worden! Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. Ontroerend. De Hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier.